إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار عباد الله أوصيكم ونفسي أولا بتقوى الله فقد فاز المتقون فقد روى الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه عن عمران ابن حسين رضي الله تعالى عنهما قال إني عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ جاءه قوم من بني تميم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أقبلوا البشرى يا بني تميم قالوا بشرتنا فأعطنا فجاء ناس من أهل اليمن فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أقبلوا البشرى يا أهل اليمن إذ لم يقبلها بنو تميم قالوا قبلنا وجئنا لنتفقه في الدين ولنسألك عن أول هذا الأمر ما كان قال كان الله ولم يكن شيء وكان عرشه على الماء وخلق السماوات والأرض ثم كتب في الذكر كل شيء. Ndugu zangu katika imani, nakuhusieni kama ninavyopasa kuihusia nafsi yangu katika jambo la kumcha Allah tabaraka wa taala, kwa sababu wale ambao watakaofaulu yaum alqiyama hawakuwa wengine isipokuwa ni wale wamcha wa Allah tabaraka wa taala, hao ndio wenye kufaulu kuliko kwa kubwa. Tumeanza khutba yetu kwa kuitaja hadithi ambayo ameipokea al-Imamu al-Bukhari katika sahihiyati hadithi ya Imran ibn Husayn, ambaye anasema kwamba mimi nilikuwa mbele ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, wakaja watu katika Bani Tamim. Mtume alivyowaona akawaambia, ikubalini, ipokeeni bishara enyi Bani Tamim. Wakasema, kad bashartana, kwa hakika ushatupa bishara, fa'atina, Sasa tupe basi kile ambacho umetubashiri. Al-Imam Ibn Hajar al-Asqalani rahimahullahu ta'ala wakati anaisherehesha hadithi hii akaweka baadhi ya maelezo, moja katika hayo kwamba vile mtume alichukia uso wake ulibadilika na maneno ya Bani Tamim pale walipomwambia qad bashartana fa'afina, umeshatupa bishara mara nyingi kwa hakika, hebu tupe sasa. Fajaa qaumun min ahli al-Yaman, wakaja watu katika watu wa Yemen, mtume atawaambia ipokeeni bishara, aqbalu al-bushra ya ahli al-Yaman, ipokeeni bishara enyi watu wa Yemen, idh lam yaqbalha banu Tamim, pale ambapo hawakuikubali Bani Tamim. Wao wakasema qabilna, tumeishaipokea, tumeikubali wewe mtume wa Allah, lakini sisi jina linatafaqaha fi din, ujio wetu hapa sisi ni kupata fikhi, kujifunza katika dini. Walnasalaka, na tukuulize leo kuhusu jambo la mwanzo katika mambo ya mwanzo, ma kana vile ambavyo yamekuwa, jina linatafaqaha fi din. Walnasalaka fi awali al-amri ma kana, tumekuja kujifunza katika dini na tukuulize jambo la mwanzo vile ambavyo lilikuwa. Mtume akamwambia kana Allahu wa lam yakun shay'un, alikuwepo Allah wala hapakuwa na kitu chochote. Wa kana arshuhu 'ala al-ma', ilikuwa arshi yake Allah ipo juu ya maji. Thumma khalaqa as-samawati wal-ardha, ikisha Allah ndio akaumba mbingu akaumba na ardhi. Thumma kataba fi adh-dhikri kull shay'in, kisha Allah akaandika katika adh-dhikr fi al-lawhi al-mahfuz kila kitu. الامام ابن حجر رحمه الله تعالى وكاتب لي شريحه حديثه اكتم رحمه الله تعالى فيه دلاله ketika حديثه كنا دليل كما كان الله ولم يكن قبله شيء الله لكويته حقكويته قبل يا الله شيء chochote لا الماء ولا العرش حقكو ولا ماء ولا عرش ولا غيرهما ولا chochote زيد يهبوا بيويل ولا chochote زيد يهبوا بيويل kwamba hapakuwa na maji wala arshi wala chengine chochote, kwa sababu hivyo vyote kuwepo kwake sio Allah tabaraka wa taala. Kwa nini nimehitaji hadithi hii? Hadithi hii ni misingi, miongoni mwa misingi ya itikadi ambayo wanatakikana waitakidi Waislamu, kuitakidi juu uwepo wa Allah tabaraka wa taala, kwamba uwepo wake yeye ni uwepo ambao haukutanguliwa na kitu chochote. Allah alikuwepo yeye wala hapakuwa na kitu chochote. Hii ni dalili kwamba Allah alikuwepo. Na uwepo wa Allah tabaraka wa taala unauliziwa kwa maelezo mengine ambayo aliyoulizia Mtume sallallahu alayhi wasallam katika hadithi ya Jari, hadithi maarufu ambayo ameipokea Imam Muslim rahimahullah taala. Kadhalika al-Imam Ahmad, كذلك الامام ابو داود كتب سنن, كذلك الامام الدارمي كتب رد على الجهميه, بالمثل الامام اللالكائي, كذلك البيحقي نوينجي كتب وانا وشوني وحديث وليكون كتاب بحديث وميفوكيا حديثه مين انت كويسوما لفظ الميفوكيا الامام الشافعي رحمه الله تعالى كتب الرساله imetoka kwa Muawiya ibn Hakim as-Sulami rahimahullahu ta'ala, asema ataitu an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam, mimi nilimjia mtume sallallahu alayhi wa sallam, bijariyatin, nikiwa sambamba na kijakazi mmoja, faqultu ya rasulullah, nikasema ewe mjumbe wa Allah, alayya raqabatun fa'atikaha, mimi ninawajibikiwa kutoa huru mtume huyu, nimtoe huru. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم اتسمعكم وامبيه يله جاري يمتومه والله اين الله قالت في السماء الله يكو وافي جاري اتسمع الله يكو جو ومن انا نميمي ناني قالت انت رسول الله اتسمع ووي ني مجومه والله قال اتسمع متومه فاعتقها فاعتقها فانها مؤمنه هو يموت حره وسبب تياري هي مشكون مؤمن. Al-Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullahu ta'ala wakati ameitaja hadithi hii akatolea maelezo أكتما ومن أجهل جهلا وأضعف عقلا وأضل سبيلا أكتما كتوجينا وليقوجينا نوفماه وعقيل وليقوفماه نوفتيه وجيا أن يقول نكتما أنه لا يجوز أن يقال أين الله كما نكتما أنت كما حيثا يكتما الله يكوافي وقد صرح صاحب الشريعة أين الله نعم ترك واجب من الشريعة أما ينمتم الله الله يكواب نبزانك كإيمان حديث بلهيز ذات ونشيع دليل يقوازنا من غاني تميتكيد الله تبارك وتعالى ويف وكيه وما ليويف وكويف قبل يكويف كبتوتوت نعي الله تبارك وتعالى يكواب نعي الله يكجوب juu ya kila kitu. Sasa ni mjinga wa hali ya juu sana na ni upumbavu wa akili na ni njia iliyopotea zaidi kwa mtu kusema kwamba haifai kuuliza ila Allah. Halafu watu wakajengea maelezo ya kwamba kana Allah alikuwepo Allah bila makani wala zamani, kwamba alikuwepo Allah kabla ya sehemu bila kuona sehemu wala kuona wakati. Wa huwa al-ana ala ma kana, na sasa hivi Allah yupo kwenye ile ambayo alikuwepo huko mwanzo. Haya ni maneno ya watu ambao waliokuwa hawajui Mola wao yuko wapi, na ni maneno ambayo hayakutegemezwa katika hadithi sahihi. Ni maneno yaliyoundwa kwa sababu ya itikadi yao ya kupinga uwepo wa Allah tabaraka wa taala. Hadithi mbili za mwanzo zaonyesha namna gani ya kumuitakidi Muislamu, kumuitakidi Mola wake. Na hadithi ambayo tumehitaji aina Allah, wana wachuoni wa hadithi wote wamewafikiana juu ya usahihi wa hadithi hii. Akili mbali ya maneno ya watu wasiozingatiwa, kina Al-Kauthari wal-Ghammar was-Saqqaf, watu wapotevu waliokuwa na itikadi mbovu wana maneno machafu kwa ulama, bali As-Saqqaf ana maneno machafu kwa Muawiya bin Abi Sufyan, kwa sababu asema Muawiya alikuwa ni mlezi. Hawa ni watu wa kuchukua itikadi kwa wao, watu ambao maneno yao ni mabaya kwa masahaba wa mtume, kwa wema wa umma huu itikadi zao ni chafu. Halafu wewe ndio waona kwamba hiyo ndio itikadi iliyosalimika, wapita misikitini kuwatamkisha Waislamu kwamba Allah alikuwepo pasi na sehemu wala muda, na sasa hivi yupo kama vile alipokuwa mwanzo. Itikadi hii watu wameipata wapi? Ndugu zangu katika imani, yatakikana sisi tusome sana, tusome itikadi yetu na iweze kukita katika nyoyo zetu, wala tusiwe ni watu wa maneno maneno. Ni watu wa maneno maneno wa kusema sema pasi na kujua yale unayosema wapi yametoka, je yamethibiti au hayakuthibiti. Aqulu ma tasma'una wa astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillah. Wa salatu wa salamu ala rasulillahi nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Su'alu yati aina kana Allah qabla khalqi al-arsh, أين كان الله قبل خلق السماوات والأرض؟ أين كان الله قبل خلق الجهاد؟ سؤال سنوليز الله لكوافي قبل يقوم عرش العظيم. الله لكوافي قبل يقوم مينغون أرض. الله لكوافي قبل يقوم باني يعني جو شيني كنياني كشتوني. سؤالي hili limejibiwa na hadithi ya Imran ibn Husayn aliyopokea al-Imam al-Bukhari. Swali hili limeulizwa, limejibiwa na hadithi ya Jariya, Allah alikuwa wapi na Allah yuko wapi. Sasa kuleta maneno kwa sababu ya akili na falsafa za watu kwamba ukisema Allah yuko juu ina maana Allah itakuwa kazungukwa, kwa hiyo Allah hayuko ndani ya ulimwengu wala nje ya ulimwengu, Allah hayuko juu wala hayuko chini, wala Allah hajaenea popote, bal Allah yupo bila kuwa na sehemu. Allahu mawjudu bila makani, Allah yupo pasi na sehemu yoyote. Haya ni maneno ya watu wapotevu yaliyopokelewa kutoka kwa watu wapotevu, kwa mtu mpotevu, kwa sababu hii ni itikadi ya kijahamia, itikadi ya ta'til, itikadi ya kuitakidi adamu wujudillah, kutokuwepo kwa Allah tabaraka wa taala. Na wale ambao wana itikadi hii yaabuduna adaman, wana muitakidi wana muabudia yule aliyekuwa hayupo. Allahu mawjudun, Allahu yupo, wa huwa fi samaa, na yeye yupo juu kama alivyothibitisha mtume kwa swali alilomuuliza Jaria. Al-Imam Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala anaitaja katika fatawa, katika majmuu al-fatawa, maneno haya ya watu ambao wanaitakidi itikadi hii kwa kuingiza kile maneno ambayo hayakuthibiti katika hadithi ya mtume sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Maneno sio marefu wala mafupi, lakini yanahitajiwa kusoma katika sehemu kama hii. Akasema rahimahullahu ta'ala, wa min a'zami al-usul allati ya'taqiduha haula'i al-ittihadiyya al-malahida, katika misingi iliyokuwa mikubwa ambayo wanaitakidi hawa ambao wanaona kwamba Allah yuko popote, Allah ameenea sehemu yoyote, Allah ni kila kitu na kila kitu ni Allah. Hawa ambao wanapinga Allah tabaraka wa taala, wanapinga uwepo wa Allah, al-malaika, msingi wao mkubwa, hawa ambao al-mudda'una litahqiqi wal-irfan, wale ambao wanadai kwamba wao ni wenye kuyahakiki mambo na wanauelewa, ma ya'kurunahu, ni yale ambao wanayapokea ani nabii sallallahu alayhi wa sallam, kutoka kwa mtume sallallahu alayhi wa sallam, kana Allahu wala shay'an ma'ahu, kwamba alikuwepo Allah wala hapakuwa na chochote pamoja na Allah. Wa huwa al-ana ala ma kana alayhi wa huwa al-ana ala ma alayhi kana, na Allah saidi yupo kwenye kile ambacho alikuwepo. Ina maana Allah alikuwepo basi na kuwepo chochote. Thumma qala Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala, ikisha akasema inda al-ittihadiyya al-malahida wa hadhihi az-ziyadatu wa hiya qawluhu wa huwa al-ana ala ma alayhi kana, hii ndio itikadi inayotikadiwa kwa hawa al-ittihadiyya al-malahida wanaopinga uwepo wa Allah tabaraka wa ta'ala, napo ni kuzidisha ziada ya maneno wa huwa al-ana ala ma alayhi kana, na yeye sahivi yupo kwenye kile ambacho alikuwepo. Kadhibun, huu ni uongo muftara ala rasulillah sallallahu alayhi wa sallam, ambao amezushiwa mtume wa Allah sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Ittafaqa ahlul ilm alhadith ala annahu mawdu'un mukhtalaqun, wamewafikiana wanawachuoni wa hadith kwamba maneno haya ni maneno ya kutungwa yaliyotengenezwa. Walaysa huwa fi shay'in min dawawin alhadith, hakuna chochote katika maneno haya ambayo yamo katika vitabu vilivyoandikwa vya hadithi. La kibala kibaraha wala sigara, si vitabu vikubwa wala si vitabu vidogo. Wa inna ma takallama bihadhihi alkalima ba'dhu mutaakhiri mutakallimati aljahmiyah, wameyazungumza maneno haya baadhi ya wale ambao wamekuja baada ya wale watangulizi wao katika wale watu wa falsafa katika jamii. فنقلها منهم هؤلاء الذين وصلوا الى التجهم الى اخر التجهم وكيفكيه منينو هيا kutoka kwa hawa wale ambao wamefikia mpaka katika mwisho wa itikadi ya jahmia, wa huwa at-ta'til wal ilhad, napo ni kupinga sifa za Allah kadhalika kupinga uwepo wa Allah tabaarak wa ta'ala. Walakin ulaika yaqulun, lakini hawa wanasema kana Allahu wala makana wala zamana, wao walikuwa wanasema alikuwepo Allah pasi na kuwepo sehemu wala pasi na kuwepo wakati. Wa haulai yaqulun, na hawa wanasema kana Allahu ala ma alayhi kana, Allah alikuwepo kwenye kile ambacho alikuwepo hivi sasa. Kana Allahu wala shay'an ma'ahu, hawa wanasema kwamba Allah alikuwepo wala hapakuwa na kitu chochote pamoja na Allah. Wa huwa al-ana ala ma alayhi kana, na yeye Allah hivi sasa yupo kwenye kile ambacho alikuwepo. Al-Imam Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah akaeleza maelezo marefu ila an qala rahimahullahu ta'ala, mpaka aliposema wa hadhihi ziyadatu al-ilhadiyya wa hadhihi az-ziyadatu al-ilhadiyya wa huwa qawluhum, hii ziada ya hawa wanaopinga uwepo wa Allah nayo ni kauli yao, wa huwa al-ana ala ma alayhi kan, na yeye hivi sasa yupo kwenye kile ambacho alikuwepo juu yake. Asema makusudio ya watu hawa, qasdu biha almutakallima qasdu biha, makusudio ya maneno haya almutakallima ambayo yamezungumzwa na hawa ajhamia, makusudio yake ni nafyu sifati allati wasafa biha nafsuhu, ni kukanusha sifa ambazo Allah amejithibitishia na kujisifia sifa hizo. Min istiwaihi, katika kuwa kwake juu, min istiwaihi ala al-arsh, katika kuwepo kwake juu Allah tabarak wa taala juu ya arshi yake, wa nuzulihi ila as-samaa, na kushuka kwake Allah mpaka katika wingu ad-dunya wa dunia, wa ghairi dhalika na mingineyo. Faqalu kana fi awwali wa laysa mustawiyan ala al-arsh, wasema Allah alikuwepo mwanzo wala hakuwa Allah amestawi juu ya arsh. Allah alikuwepo mwanzo wala hakuwa amestawi katika arsh. Sasa hapo alipokuwepo Allah tabarak wa taala ndio ambapo Allah tabarak wa taala yupo sahihi. Lima yaktadi dhalika min at-tahawul wa at-taghyir, kwa nini sasa ipelekee kwamba Allah awe anageuka geuka na anabadilika, na Allah sifa yake haibadiliki? Inakuwaje mwanzo Allah awepo wala hakuwa juu ya kitu chochote, sasa hivi museme kwamba Allah yupo juu ya arshi, huku sikuonyesha kwamba Allah tabarak wa taala anageuka na kubadilika? Haya ni maneno yaliyotengenezwa kwa akili, wala sio itikadi ambayo wanatakikana waitakidi Waislamu, na ni ujinga uliokuwa mjinga kabisa, na ni upumbavu uliokuwa upumbavu kadhalika, na ni upotevu wa njia kuyasema maneno yaliyosemwa na mtume kinyume chake, au kuyapinga maneno ambayo kayasema mtume, kama alivyosema al-Imam al-Maqdisi rahimahullah ta'ala. Watu hawa ambao sasa wanazunguka katika baadhi ya misikiti kila siku za Ijumaa, na ni misikiti ambayo watu hawashughuliki kusoma, wengi wao katika kipindi cha magharibi utawakuta wamekaa nje ya misikiti wanacheza mabao au wanazungumza foreni, wanaingiliwa katika misikiti yao na watu kama hawa, halafu wanawatamkisha itikadi batili na potofu kama hivi. Hii sio itikadi ya Uislamu, hii ni itikadi ya kufuru. Na wao wakisema kwamba sisi ndio watu wa sunna wa kweli, kwa sababu kuna watu wa sunna wa kweli na watu wa sunna wa bandia. Hawa mawahadi ni watu wa sunna wa bandia, watu watakikusoma wakisikia neno wahadi tayari wao wanatikisa vichwa vyao. Hawa watu ni watu wachafu katika nyoyo zao, wana maneno machafu walioyarithi kwa walimu wao, kadhalika na walioyarithi kwa maimamu yao. Mashaka zao wanawatukana maswahaba na wanawachuoni wakubwa, akiwemo Ibn Hajar al-Asqalani rahimahullahu ta'ala, kwa nukuliwa maneno kwa huyu al-Kawthari aliyesema hadithi hii ni shadh, kwamba Ibn Hajar rahimahullahu ta'ala alikuwa akifuata wanawake nyuma. Nasalu Allah salama na afia. Hawa ni watu wa kuchukua elimu kutoka kwao, ni watu wa kuchukua elimu kutoka kwao, ni watu wa kuchukua itikadi kutoka kwao. Itikadi iliyosalimika ni ile aliyoithibitisha Mtume sallallahu alaihi wasallam juu ya uwepo wa Allah katika hadithi mbili ambazo tumezitaja. Aqulu Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اغفر المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات والأحياء منهم والأموات. اللهم أغثنا. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.